Երկրից խաղաղության զինվորի բազկին ուժի հերոսածին մայրերին համբերության մաղթանքով եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է։ Ձայնասրահում հույսով, հավատով ու դրական լիցքերը ունկնդիրներին փոխանցելու պատրաստակամությամբ աշխատում է Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր ծրագրում Բարբարի Էջը հյուրընկալել է Շոշեցի Թամարա Բաղդասարյանին։ Մի բուր արև Էջի հյուրն է երկու զավակների մայրիկ Գրետա Մկրտչյանը։ Հագեցած կլինի նաև երեքնուկ անակնկալ Էջը։ Անանց կարոտ եմ ապրում տարեց մարդկանց հետ զրուցելիս, նրանց յուրաքանչյուր բառում, հայացքում իմ տատիկին գոնե մի փոքր նմանություն փնտրելով։ Ուրախանում եմ, երբ կյանքի փորձով իմաստնացած բազում փորձություններ հաղթահարած այս մարդիկ իրենց զավակների, թոռների ու ծորների հոգատարության պարուրված են վայելում ծերությունը։ Նրանցից մեկը Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղում բնակվող Թամարա Բաղդասարյանն է։ Բազմազավակ մայրը նաև գյուղի բուժակն է եղել տարիներ շարունակ։ Իրիս խոստովանությամբ ոչ մի գիշեր հանգիստ չի քնել, անտրտունջ կատարել է իր աշխատանքը, նաև բարի խորհուրդներ տվել, առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Համարա բաբում հենք ասման սերը խրիգյաց հալա, բկաս հալա, հատե ձեր վաղթը սերը դուք ունցուք լալ հասկնալիս, դուք համաձայնեք վեր սերը մենք խրեգյա, դիչի, ընտանիքի այդ ջերմությունը, այն չի, ձեր վաղթը ավելի լավ է։ Ես շատ ընտանիքին օրինակ, ասենք թակնը ես շատ խելոք հա, բայց մարդը այնքան չէ, կարող է այդ ընտանիքում սեր լինի։ Ընդհանրապես կնեգը հետաքրքրում է, այդ խոյք պահ է, նորմալ դաստիարակ է, որովհետև մարդը շատ ողտ ասում են խոցպարի կամ չնեմ լի, դիմինգենն ասեմ, լող չի տելի, բայց դե ինեմ ասենք թա մի մարդ մին կնե, կնե ես շատ խելոք, մարդը մի պատար խմող է, թա գործանող չի, թա հեշտ չի նասկի, ներ չէ խոխանսովատա թայն, բայց այդ հոգս լող կնգանը երանա չէ, կնեգի պիտի հոգս անը խոյք թողլան չպախչի հով, բղլանա, պիտի մզած է նորմալ դաստիրակ է, թամիս պահ է, ուտությունը է իլյածան, հինչու կա, հինչու ժպատում է։ Իսկ եթե օրինակ նորմալ մարդ կնեք համված խանըն, պարզավեր հոգատար էմինը իրան գործն անան, էմինը իրանը, տիպը հլանը, հասկացող խոխան թայեն տնտեսությունում, թայեն տնտեսությունում, դուսակիլան հասկացող, վերը արդեն խելքը կտրև ուչ, հինչ ասիմ, մենք մի պատարդրությունը պիսա, հոգեկան ապրուզեն շատա, ներվային են շատը, պետի մի պատար կարող այն չին, ենք գիտամ, 30 տարի արդեն ես գործում արեմ, 50 տարի կանան պենսիանքի, ծավեց խոխայալան։ Դուք հուվըք մասնագիտությամբ։ Բուժակ, ֆելչեր ակուշեր կալի, 54 թվին բուժակամակաբարձական Քամալյանը հլա վախտան հլա վերպրծալ։ Դրան այդ 32 տարի գործում արալ։ Շատ տնտեսություն է քեցալում, լավ է պիսել, բայց հինչ ու տեսալում մնացալածեղ, օրինակ, թեկուզ իրան պարեկամ են, թեկուզ մրտանը կյամասիմ չէ, բայց վիշ մի պեն լավ էլ ընտեսա, պիսել ընտեսա, եղտուտ էլ թեմզել, պիսել, բայց ամեն ինչ մնացալա նույն տեղը, որպեսի ավել խոսակության մարդ չեն գնի, վեջ իրան, վեջ ես, դե գիտում թա ժողորդը հարգալան հոցու հարգավերա։ Օրինակ ձեզ էտի երջանկության գաղտնիքը հինչումնա, ընտանիքի երջանկության գաղտնիքը են, ավեր խոխետի բախտավերին են, էտ ամենակ։ Հետա հիվան չինի, չչարես ու չխոցը, բայց խոցը ճակատագիրը, մանավանդալ աղջիկ խոցը ճակատագիրը, տղան լավ պիս գլոխ աթափում, թե կուզ տղեն դրվախթյուն էլ ավելի պիս, խոխեքի եթե հաջողնին, ուրախսերն, լավ կարթին, պեշակն է, սվերին, կարին ուրախտնտեսությունները մապրին նորմալ։ Իսկ եթե պատարտի ժերայինում արդեն ծնողն էլ ա, եթե ի վիճակի ել չքեմ էլյան է, թխեն, որ եթե ժերայինում։ Մենք ձեր ընտանիքում ինչ ադետն է կա, վեր դուք պահպանումը, ձեր աղջկորցը, ձեր հարսներին փոխանցումը կտա։ Մեր աղջիկը քե ստեղեցալան իրանց սկեսորոցը պտուրն են ծառայալը, դա քերապարի կավախու եկալա, թե կուզան ծանոթա հարգալան, այն ինչ վեր մեր տանը տեսալան, վեր էս կարելի է, էս մինը չի կարելի, էս նույնն էլ էս յունթա արալան, լի աղջիկը։ Տղան դե ոլուն իրան լավ տնտեսություն ունի, խելունք խոխեցյուն է, դի մինը Ռուսաստանալ նա գիտում չենք արդեն, պատ Մոսկվա ես ընդեք ես արջեմ գիտում չեմ, բայց վեր եկալն վեջին չլի, դի մինա մահացալ է, տղան երկու տարի արդեն մահացալ է, մին էլ էնա հրայրիկը Քրիստափոր Իվանյանին էտ վարժարանում է, զվերում այս յունթա դավալիտի։ Մենք վա ջահիլներան, գողը կատե ձեր թորներան, ջահիլությունի։ Չանին է, դե մենք եթե թիվ ու պիսա, նողնալի իրավոք չոնից։ Հետանել ես տղ ու տակե չմ, բայց է շկեքը հիվնդանը մում կյամըն շեպտավել կենըմ կշտիս, ճարահարկա վերանում բրժկի տնելի է, հրարիկը տանում ավորինակ, իրանք կյամըն հետաքիրըն, ես դրգող չմ, հիվանդըմ դուզը աշկերս ինչա հենք տարի ապերացային նրան, տակը չի կարելի, ծորտը չի կարելի, ծանդը չի կարելի, դե գյուղումը տոնը սիրպումս պիտի կրանա, 3 կիլովա ավիլ կարելի չի, փոխեքի ինձ պահանան, եթե պահաշ չիրի մը մինտս հենք տարի առաջի հղը իրակեց։ Օրինակ ձեր գործն էլի վախտա, հետաքրքիր ինչ վեր դեպքա իլալ, վեր հիշվալա։ Շատ դեպքեր էլալ, բայց դի առանձին կարել չեմ, մենակ էնա վեր դի կշեր չլալի վեր օրինակ հանգիս նի մնիս տղը տուրութանա երկենաս, իրու գյուննանըմ շատ օրինակ վեր պիսանում են հիլանը։ Իսկ են բենիցելի ծրեպտամիցին դուց եկած վախտն էլ նովոկային չլալ հալային վախտավը, պիզրաստուր ավանել է սրսկմ լի, լուծում սրսկմ, իրեկ ժամանը մին, որեկան ոտ հետ մին տոնը պետի նի մնիս, շինացեն էլ ոզում չկինի բալնիցում ու պարգ է, հա, ասմա դե երկենամ հավես կոտտան, բրծանումս գործարին, է ուկոլոք է կյական էլի, որեկան ոտ հետ էտ տոնը պետի նի մնիս, է վախ շատ դիժերալ է, դիժեր գործալ էլի ամեն դեպքում։ Ենում ասում հազվագյուտ կշեր ալալ, վեր օրինակ նի մնից տղը թեկուս 12 է մեկին չէ, կարիս մինչև մին հինգ վերջան քոնինից, էտի կշեր չլալ վեր տեն չտա, օրինակ ես ժամը սրսկում մրալա, իրեկ ժամը թմամա, էտ իրեկ ժամը անպայման պետի հինգ րոպեն աշչկեն այդ, էտ գաղափարն են մտցրալ ժողովրդեն, դերում միշելակ էր ճար տերյալ ձրքրները, վեր էտ քանը պիտի այն, բալամ չի կարել ախեր անտիբիոտիկալի վեր ազդումը, որինակ խոխակա վեր ես անհար մարում զգացալ ասիմ, էտ քանը չի կարել, եկ ուչ իր խեներած, ուզեցալում ասիմ, բայց ասալում ասալանա ինչը նղանը մակյա, հա, բայց ազալ է այդ խին իրան, խե որինը, խիս նշրակում այդ կան, խրի նշնակ է, տարձ զուգու է, նորից ինչ հարկ էր աստի։ Օրինակ ձեր ճահիլ վխտեն հինչնա իլալ վեր մհենք կավեջ ճահիլների մեջ ինք ուզեիք վեր ինի։ Ճահիլ վախտը օրինակ խու հոգսուս քաշում, հետան տանը ես միննապակ ասեմ մինը, դի մտացումս, հետան ուզումս են հնգերը տելինի, փոխադարդ, էտի պներու հետ ենք մտացալ, վեր հա, ինչ վեր ապահով ենք պատար։ Օրինակ ասմն են վաղթը ծնողներին ընելալ ավելի շատ սկնալիս, թե կուզ ընտանիք կազմելու, ընտրություն ընելիս, օրինակ դուք ամուսնանալիս, ծնողներն ընտրալ ձեր փոխարեն, շատերը ասմն են վաղթը ծնողներին ընկլի շատ սկացալ ընտանիք կազմելիս։ Ծնողն էլ պիտի սկանաս օրինակ, նանք էլ պիտի համաձայն լինի, շատ խրի գյուրանք չլան չմն, վերեք մին պենը ասե ուշտու ուծրալ, հայ են վաղթն էլ ընելալ ենթարկ ումտի, բայց մեն ծնողն են շատ են խառնվում, իսկ ես թողեց հաչուրա, դի խառնվողել չէ, սկի խառնվալ էլ չմ, ասե օրինակ կյան միրաստները միստական ճյուրն դամխնում ու հունցուկ հիվանչըք պրծավ անցկենում կենամ խառնում չմ, թա ես մինը ծորախ ես դիա, թա է մինը ստիա, գորջ չոնեմ իրանք իրաստոնում ընցողզում եմ, ընդի էլ կարավարը մեն թատղա թաղ չի։ Արդեն ծորնիկներ օնիկ, թորնիկներ օնիկ, դուք ուրանց դաստիրակության մասնակցում եք։ Օրինակ տատիկի մասնակցությունը ինչքանաբա ծրուս վեր զորա ասումս դիչելի հա դե թաքեփենի ջանի չկան այդ յուրանքն գիտեմ բայց դասումս զորա անում ասումս դիլավ չլիս դի ավելի լավ պարտավորս ասցե թեկու զյուրի շինելս ասում ոչ թե մենա կարեկու թորանը զորանը կանում են մենք մի պատարթի ուղղալի Մհենգվա ջահիլներին, նոր ընտանիք կազմողներին, ինչ խորուրդ կտակտուք։ Կուզիմ երջանիքին ինք ռև չինի, խոխեքինի մի սիրունու, են հունց առաջ ով տասու խոխեքելել, է պահին մտցրին, ապահովինին շատ խրեգլի, ասեմ չմ, դի բյուրդյան հուրուստանը, գոնե կարին յոլատանին, իրուշը ծերկ չի մտակին, պարսկը չի, կենանը չի բագազինա նիսիա հացիկյոնին պիրին, ոտի, կարին լի յոլատինա, մենակ էդ բաղտավերինին, լող, կրվուց Սզելեր կան տայիների կյանք, ձեր թորներին տորներին իրար շուքավերինիք։ Շրուակացում։ Երբ տեսավ ինչ հաճույքով եմ խաղում իր մեկ ու կես տարեկան ծորնիկի Թաթուլի հետ, օրթնանքը հղեց։ Իրեք բլ տղա պիրիս, երկու էլ խելունք աղջիկ։ Մեզ նոր միացած ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ եթերում երեք նուք հաղորդաշարն է։ Մի թերթիկը քամին հեռուն տարավ, իսկ մենք պոկում ենք երկրորդը, բացելով մեր ամենալուսավոր մի բուռ արև էջը։ Մեր այս էջի հյուրը Գրետա Մկրչյանն է, երկու սիրասուն բալիկների Մարիամի ու Ռաֆայելի մայրիկը։ Երկուսն էլ սպասված ու սիրված չարաճճիներ։ Երեխաներն այն էակներն են, որոնք ուժ են տալիս հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն, իսկ այս լարված ժամանակաշրջանում ծրում են տագնապն ու լարվածությունը, խոստովանում է երիտասարդ մայրիկը։ Գրետա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեքնուք հաղորդաշարի մի բուռ արև էջում և անշուշտ կցանկանայի որպես երկու փոքրիկների մայր, պատմեք այն մասին ինչ է փոխում առհասարակ երեխայի ծնունդը կնոջ կյանքում, ինչ դժվարություններ կան, մայրությունը ձեզ համար կոնկրետ, ինչ փուլ է։ Ես էլ եմ ձեզ ողջունում։ Մայրությունը շատ սպասված, շատ ցանկալի երևույթ էր իմ կյանքում։ Իմ երկու երեխաներն էլ սպասված էին ինձ համար շատ։ Իհարկե շատ բան է փոխել իմ կյանքում՝ երջանկություն, ուրախություն, ջերմություն եւ պատասխանատվություն։ Մայր լինելու ոչ թե հոգսը, այլ ուրախություն, հպարտություն, երջանկություն եւ ես շատ մեծ հաճույքով եմ մեծացնում, դաստիարակում իմ երեխաներին։ Իհարկե ներկայիս դարաշրջանում դժվար է մի քիչ ճիշտ դաստիարակելը, որտեւ եթե ես դաստիարակեմ այնպես, ինչպես ինձ են դաստիարակել, դժվար է ինտեգրվել նրանց այս հասարակությանը։ Պետք է այնպես անել, որ երեխան եւ դաստիարակված լինի եւ ինտեգրվի այս նոր հասարակությանը, նոր բարքերին։ Դժվարությունը դրանում է կայանում, այսինքն դաստիարակության հետ կապված, թե կան այլ խնդիրներ։ Ներկայիս սերունդը երեխաները գերզարգացած են, նրանք իմանում են այն, ինչ որ մենք համարյա թե գիտենք ուսանող ժամանակ, բջջային հեռախոսներից օգտվելը, ինտերնետ մտնելը, տարբեր տեսակի համակարգչային ծառայություններից օգտվելը, նրանք արդեն այս տարիքում իմանում են։ Մի քիչ տեխնոլոգիական դարաշրջանի դժվարությունը, մի քիչ ազատ դրսևորումները եւ նաեւ ներկայիս դաստիարակության դժվարությունը կայանում է նրանով, որ մենք երեխաներին ընդունում ենք ինչպես հավասարը հավասարին։ Գտնում են, որ դա եւ դժբախտություն է, որ այդպես է եւ լավ է, բայց սա խանգարում է։ Արդեն ես զգում եմ, որ խանգարում է։ Չպետք է երեխային քեզ հավասար համարես, ամեն ինչում իրազեկ ենք դարձնում նրանց, եւ տան հոգսերին, եւ ֆինանսին, եւ թեկուզ մեր ամուսինների զրույցին երեխաները միշտ ներկայ են լինում, լսում են։ Սա եւս նպաստում է, որ նրանք ազատ մեծանան, նրանք ամեն ինչ իմանան, իրազեկվեն։ Ու մտավախություն կա, որ շատ շուտ կարող է զարգանալ, ցանկանան նույնիսկ անկախանալ։ Այսինքն մանկությունը մի տեսակ կարճ է տևում, այն միամիտ մանկությունը։ Այո, միամիտ մանկությունը վերջին տարիներին արդեն կարծես նկատում եմ, շատ քիչ է տևում, ու արդեն 9-10 տարեկան երեխաներ եմ տեսնում, նախ ամբողջ օրը համակարգիչի մեջ խրված, եթե ոչ համակարգիչ, ապա հեռախոսի մեջ, ու մի տեսակ կարոտով եմ նայում դատարկված բակին։ Ես հիշում եմ ենք այդ տարիքում ինչքան էինք բակում խաղում, ինչ քան ընկերներ ունեի, իսկ նրանք համարյա թե ընկերներ չունեն, վիրտուալ ամբողջը, եւ նույնիսկ բակի երեխաները իրար հետ շփվում են վիրտուալ Wi-Fi ինտերնետ համակարգով եւ այլն։ Եվ հզորությունների թեման են նույնպես։ Այո, նույնպես։ Այո, այդ սֆերայից է, մի տեսակ կարոտ ախտով եմ հիշում եւ մեր մանկությունը եւ մեր ժամանակները, ու չեմ ցանկանում, որ իմ երեխաները այդպես մեծանան։ Ես անընդհատ նրանց ասում եմ, իջեք երեխաների հետ շփվեք, խաղացեք, արգելում եմ հեռախոս չեցնելը բակ, հեռախոսի, միայն խաղալիքներով ու միայն իր հասակակիցների հետ։ Նույնիսկ չեմ սիրում, որ իրանից մեծ երեխաների հետ է խաղում, որովհետև ուզում եմ իր տարիքին համապատասխան ինչ-որ բան խաղա, ինչ-որ բան իմանա։ Ինչպես որ մենք շատ երկար ժամանակ հավատում ենք ձմեր պապին, օրինակ։ Հա, հիմա դժվար է, այո։ Հավատալը մի տեսակ այս սերնդի երեխաների համար շատ դժվար կլինի։ Ներկայումս, այո, շատ քչերն են հավատում ձմեր պապիկին եւ առհասարակ հրաշքներին, տոներին։ Հիմա մի տեսակ կարծես ամեն ինչ շատ իրական է, այո, իրական, եւ նորից եմ գալիս այն համոզմանը, որ նրանց ցա, որ մենք իրանց հավասարի ենք համարում, ամեն ինչ կիսվում ենք, նրանց հետ են գնում խանութ, նրանց հետ են առևտուրանում, ամեն ինչ, նույնիսկ հեռուստացույց դիտելիս նրանք դիտում են այն, ինչ ես եմ դիտում, ասենք այդ պահին ասում եմ գնացեք, խաղացեք ինչ-որ բանով, ասում է չէ, դու որ դիտում ես, մենք էլ ենք ուզում քեզ հետ նստենք, նայենք։ Դուք աշխատող մայրիկ եք։ Այո։ Ինչպիսի խնդիրներ կարող են ծագել աշխատող մայրիկների համար եւ ինչպես եք պլանավորում, ասենք Մարիամը մանկապարտեզ է հաճախում, բայց Ռաֆայելը դեռ փոքր է։ Դժվար է, իհարկե, առօրյաս խիստ հագեցած է։ Այդ առումով ամուսինս օգնում եմ Մարիամիկին մանկապարտեզ տանելուց, բերելուց, բայց այնուամենայնիվ լարված է օրս անցնում, ասենք երբ որ տան չեմ լինում, պիտի ճաշի անպայման, եւ հացնի սեղանը դրած լինի, ու այսպիսի մի շարք խնդիրներ։ Զուտ երեխաներին մայրիկի ներկայության առումով զգում եք, որ երեխաներին պակասում է մայրիկի ներկայությունը, մայրիկի հետ խաղալը, շփվելը։ Ճիշտ ասած, աշխատաժամերս քիչ են, ես օրը 4 ժամ եմ բացակայում, այդ աստիճանի չեմ զգում, շաբաթ-կիրակի տանն եմ լինում, տոն օրերի միասին ենք լինում, բայց մեկ կարծես թե թեթև ընկճվածություն, երբ որ մտնում եմ արդեն այն ուրախությունը, այն աչքերի փայլի զգուն երևում, մի քանի ժամ եմ բացակայում, բայց այն ամենայնիվ։ Գուցե դա ունի իր դրական կողմերը, որ որոշակի կարոտեն։ Ես էլ եմ կարոտում, այո, իրանք էլ են կարոտում։ Եվ միջավայրն է փոխվում, մայրիկ արդեն ուրիշ միջավայրից գալիս է խաղահետները։ Աշխատավայրում իհարկե լրիվ ընտանեկան, այդ առօրյա հոգսերից մի քանի ժամով կտրվում եմ, ու երբ որ գալիս եմ տուն, կարծես հանգստացած եմ լինում։ Ճիշտ աշխատավայրում եւս հոգնում եմ այնտեղի խնդիրները եւ այլն, բայց որ ընտանեկան խնդրից առօրյաց այդ ժամերին կտրվում եմ, արդեն հանգստանում եմ։ Եթե յուրաքանչյուր մայրիկ երևի իր հայրական ընտանիքից, իր մայրիկից է որոշակի սկզբունքներ, կանոններ հիշում եւ կիրառում դա իր երեխաներին դաստիարակելիս, ճիշտ է, դուք նշեցիք, որ այն ձևը ձեր սերնդին դաստիարակելու, ասենք ձեզ դաստիարակելու, եթե հիմա կիրառենք ձեր սեփական երեխաներին դաստիարակելիս, նրանք դժվար ինտեգրվեն այս հասարակությանը, բայց այնուամենայնիվ երևի կա ինչ որ հիմնական բան, հիմք, որը ծառայում հիմա ձեր երեխաների դաստիարակությանը։ Իհարկե փորձում եմ իմ հայրական ընտանիքի ավանդույթներից, դաստիարակությունից որևէ բաներ կիրառել, ազնվությունը, բարեկամությունը, ընկերությունը, թույլին օգնելը, համեստությունը, այսպիսի բաներ եմ սերմանում, ուզում եմ, որ նրանք այս բաներին տեղյակ լինեն, որը իհարկե կարևոր է եւ ներկայիս դարաշրջանում եւ միշտ։ Դուք բազմազավակ ընտանիքի երեխա եք, առաջին երկուսն են ձեր երեխաները, ասենք պատկերացնում եք, դուք նույնպես ունենաք բազմանդամ ընտանիք։ Ճիշտն ասած, ներկայիս պայմանները թույլ չեն տալիս նույնիսկ մտածելու այդ մասին, եւ սոցիալ-քաղաքական, եւ տնտեսական։ Հիմա մի քիչ դժվար է շատ երեխաներ պահել, մեծացնել, նրանց հասցնել ինչ-որ բանի, էլի մեր ժամանակ ուցե այդպես չէր, բայց ներկայումս ամեն ինչ շատ է դժվարացել։ Եվ անշուշտ այս ժամանակահատվածը նույնպես լարում է առաջացնում, երբ մտածում ես եւ երեխաների անվտանգության մասին, եւ ամուսնու որ սահմանին է։ Այնուամենայնիվ հուսանք, որ մի քանի տարի անց այդ մտավախությունը չի լինի, իհարկե չի լինի, եւ հայ բազմանդամ ընտանիքները կշատանան, որովհետեւ մենք ցավոք կորուստներ ենք ունեցել եւ պետք է այդ տեղը մեր ազգը, այո, դատապարտված է ապրելու, շատանալու, եւ այս պատերազմը պետք է խթան հանդիսանա ոչ թե ծնելությունը նվազեցնելու, այլ մեծացնելու, գոնե զոհվածների քանակը լրացնելու համար պետք է մենք մտածենք դրա մասին, գոնե 3 երեխա ամեն ընտանիքում պետք է լինի, որ ազգին աճտանք։ Գրետա, դուք որոշակի արդեն փորձառու մայրիկ եք, արդեն մանկապարտեզի տարիքի աղջիկ ունեք, ինչը նշանակում է, որ կարող եք նորաթուղ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր սպասում են իրենց առաջնեկին, որոշ խորհուրդ ներտար սկզբնական շրջանի համար։ Նախ չպետք է խոճապի մատնել, երբ երեխան հիվանդանում է, պետք է ամեն ինչ սրնասրտորեն մի քիչ վերաբերվել, իհարկե քո երեխան ասիրտը ցավում է, բայց չպետք է քեզ կորցնես։ Ջերմությունը բարձրանում է, չպետք է անմիջապես վազել բժշկի, խոճապահար, առաջին օգնություն, առաջին անհրաժեշտ դեղորայքը ձերքի տակ ունենալ, տալ։ Լացկան երեխաների հետ եւս պետք է հատուկ, ասենք սոված է երեխան, ինչ որ գազիկներ ունի, չպետք է նյարդայնանալ երեխայի վրա գոռալ, ու այդ վիճակն էլ է փոխանցվում նաև երեխային, եւ ներկայումս բժշկության դեղագործության դարը ու այս խնդիրները դեղորայքով թեկուս կարելի է բուժել։ Վախենալու բան չկա, բացի դրանից խնամքի պարագաները, հագուստը, թեկուս կերը արհեստական ենքան շատ է, որ վախենալու, այո, ասում է թե խնամքը ավելի հեշտ է երեխա պահելը հիմա, այո, հեշտ է, պետք է ուղղակի ուշադրությունը ողջ սևերել երեխայի վրա, եւ հոգեպես եւ նյութապես ամենադժվարը միջև 3 ամսեկանն է, արդեն 3 ամսեկանից երեխան, երբ որ հասկանում է, ով է, արձականքում է, ժպտում է, կամ արդեն իր լացիտի մանում է, այո, ինչի համար լացում, ցավից է, սովածությունից է, անքնությունից է, արդեն հեշտ է լինում պահելը։ Ցանկանանք ձեզ ձեր ընտանիքին, որ ձեր մի բուռ արևները, այո, խաղաղ երկնքի տակ մեծանան, ունենան վառ մանկություն, եւ անշուշտ կցանկանայի լսել ձեր մաղթանքը բոլոր մայրիկներին ու փոքրիկներին։ Բոլոր մայրիկներին, փոքրիկներին, մեր Արցախ աշխարհին խաղաղություն, հարատև խաղաղություն, թող ոչ մի մայր երբեք չմտածի սահմանում կանգնած որդու մասին, երբեք վատ լուրի չսպասի, ու միշտ միայն հաղթանակներ, միայն երջանկություն, սահմանը անառիկ լինի, ապահով լինի, եւ բոլոր ժամկետային զինծառայողները բարով խերով վերադառնան իրենց տները։ Իհարկե դժվար է երեխա պահել, մեծացնել, հասցնել այդ տարիքին ու նվիրել հայրենիքին, երևի հայ կնոջ առաքելությունը հենց դա է, ցանկանում եմ, որ միայն ուրախությամբ, ինչպես որ ճանապարհում են, այնպես էլ ընդունեն իրենց որդիներին։ Թող ձեր փոքրիկ արևներից լույսը միշտ ճառագի, այո, եւ միշտ երջանիկ լինեք։ Շնորհակալություն, եւ հենց այս օրերին մեր երեխաների այս աղմուկը, աշխուժությունը, անհոգությունն է, որ մեզ պահում է։ Յուրաքանչյուր մի բուռ արև իրոք ջերմացնում է եւ մեզ, եւ մեր երկիրը։ Իսկ հայրենասեր Մարիամիկը իր խոսքն ուղեց Արցախին ու հայոց բանակին։ Մեր Արցախի սարերի պես թիրկունք ունե հզոր բանակ, ոչ մի ոսող չի հաղթի քեզ, մեր հաղթական հզոր բանակ։ Մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում ենք, որ եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է, երկրորդ թերթիկն էլ ոգեցինք, մնաց վերջինը։ Երեքնուկ անակնկալ էջում այսօր առաջարկում ենք լսել մեծերի մտքերից հայերի ու Հայաստանի մասին։ Հայաստանը ինքնատիպ գեղեցկությամբ երկիր է, այն ժողովրդի երկիրը, որի դարավոր տառապանքներն անօրինական են ու անսահման, իսկ տոկունությունն ու արիությունը սրտահույս հիացմունքի զգացում են հարուցում, իրավունք ունի հպարտանալու իր մշակույթով, իր սքանչելի պոեզիայով։ Մաքսիմ Ռիլսկի։ Մեր արմատները թերևս խորն են ավելի, քան բարձր է մեր սաղարթը։ Ով պատմություն ունի, չի կարող հետ չնայել, ով անցյալ ունի, չի կարող հիշողություն չունենալ։ Պարույր Սևակ։ Հայաստանի պատմության մեջ գտա մի ուրույն աշխարհ, որտեղ հազարավոր խիստ հետաքրքրական բարդ հարցեր բորբոքում էին գիտական հետաքրքրությունս։ Իսկ որպես բանաստեղծ, որպես արվեստագետ, Հայաստանի պոեզիայի մեջ ես տեսա գեղեցկության մի այնպիսի ինքնուրույն աշխարհ, որ մինչ այդ ինձ անհայտ էր, դիեզերական գեղեցկություն, որի մեջ փայլում ու շողշողում էին իսկական գեղարվեստական ստեղծագործության բարձր կերտվածքներ. Վալերի Բրյուսով։ Հարուստ, շատ հարուստ է Հայաստանի ներկան, ինչպես նաև նրա հնագույն շրջանի մշակույթը։ Պավլո Տիչինա։ Խոնարհվում եմ Հայաստանի փոքր և մեծ հողին, նրա տաղանդավոր և աշխատասեր ժողովրդի առաջ։ Ձեզ հետ միասին ուրախանում եմ նրա հրաշալի նորացմամբ և վերածնունդով, Ռասուլ Համզատով։ Հայաստանը սքանչելի է, բայց չկա և չի կարող Հայաստան լինել առանց հայերի, աշխարհի հնագույն ժողովրդի, որ աշխատանքով և իմաստությամբ փառաբանել է իր քարքարոտ հողը, Միխայիլ Դուդին։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք եթերում երեքնուկ հաղորդաշարներ։ Մեր հերթական եթերային հանդիպումն ապահովեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը և հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Խաղաղություն մեր երկրին, ոգու ամրություն սահմանին կանգնած զինվորին ու թիկունքում նրա համար աղոթողին։ Կհանդիպենք